NJ. Sa akin ang kamay mo pag may kasabay na tag eh. Okay ako sa ganito na masanay. Shawty, look straight in my eyes. I don't see nothing more. Kung papansin man ako, sana huwag mong masamain. Pagkat di ko alam paano dadalhin yung ganda. Oh, alam kong di ako yung tipo, pero sana pakisalo. Yoko na sa kalsada, sa'yo lang ako makikiyabo. Oh, ang pag-ibig na to, alam kong delikado sa'yo. Oh, di hado ang chance, pero huwag kang tatakbo. Oh, tila lampas sa sampo, pakiramdam pag andyan ka. Pag ikaw na tong tatalbog, pati ako nawawala. Balis at hirap kumalma, mga lihim ko patungo sa'yo sana mapagkawalan. Oh, kung alam mo lang, alam mo lagi kong nasasambi. Tulang ang oras para sa'kin, kung pwede lang pamalit mga nakaranan ko para sa tulad mo. Nadarama ko sa'yo tunay mo. Kung alam mo lang, alam mo lagi kong nasasambi. Tulang ang oras para sa'kin, kung pwede lang pamalit mga nakaranan ko para sa tulad mo. Mga nadarama ko sa'yo tunay mo. Sumasagi ka palagi sa utak, dahan-dahan pagkatok. Kung malandi ako sa isip mo, yan mo kong magbago. Baby, I can do better. Sa aking sweater, yung ngiti mo na nahagip sa aking lente. Napasabi na lang ako na swerte kapag nabasa aking cup, baby. Kitain mo ko sa marato ng 3, madaling araw ng Martes, para di halata ang alis, yeah. Di na sinulat mga letra na nanggaling sa dibdib. O di makunat kapag andyan ka, itanggal lang tindig. O mga sikreto nakalimlim, gusto ko na ngayon, utaka na yung sing-sing. Kung inaalok na sa akin ang puso mo, di magdadalawang isip na bilhin. Kung alam mo lang, alam mo lagi kong nasasambi. Kulang ang oras para sa'kin, kung pwede lang pamalit mga nakaranan ko para sa tulad mo. Mga nadarama ko sa'yo tunay mo. Kung alam mo lang, alam mo lagi kong nasasambi. Kulang ang oras para sa'kin, kung pwede lang pamalit mga nakaranan ko para sa tulad mo. Mga nadarama ko sa'yo paper hearts, and I'll hold a piece of yours. Don't think I will just forget about it.